Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 stycznia, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Nawet 115 km na godzinę z taką siłą powieje wiatr nad morzem. Wciąż trwa usuwanie szkód po ataku wichur. Górnicy i rząd wracają do rozmów. Kolejna negocjacyjna runda jeszcze dziś. Wspierają orkiestrę na rowerach. Ruszyła wielkoorkiestrowa sztafeta cyklistów. Jedzie z Kalisza do Warszawy. 3, 2, 1, start! Silny wiatr nie odpuszcza. Synoptycy dalej ostrzegają przed wichurami. W porywach prędkość wiatru będzie dochodziła do 115 km na godzinę na Wybrzeżu Wschodnim, a wysoko w górach porywy wiatru do 110 km na godzinę. To wietrzny weekend i tym samym bardzo pracowity dla strażaków. Od piątku interweniowali prawie 4700 razy. Wyjeżdżali do powalonych drzew czy pozrywanych dachów. Najczęściej w województwach wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. O groźnym incydencie w Warszawie mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. W Warszawie wiatr zerwał dach sądu rejonowego. Dach ten spadł na ulicę. Na szczęście nikomu się nie stało. Wichura zrywała także linie energetyczne. Około 100 tysięcy domów nie ma prądu na Pomorzu. W Wielkopolsce około 30 tysięcy. Najgorzej jest w okolicach Wrześni, Wałcza, Chodzieży i Leszna, mówi rzeczniczka NEI operator Danuta Tabaka. Miejscowości objęte awariami to 274. Tam, gdzie jest to możliwe, awarie usuwamy na bieżąco i przywracamy zasilanie w granicach 2-3 godzin. Niestety zdarzają się awarie poważniejsze i wtedy usuwanie ich wydłuża się do około 6 godzin. Energetycy pracują także na Lubelszczyźnie, mówi Karolina Szewczyk-Dąbek z PGE Dystrybucja. Około 2000 odbiorców pozostaje bez prądu. Przewidujemy, że czas usuwania awarii potrwa jeszcze około 6 godzin, pod warunkiem, że pogoda pozwoli nam i nie będzie dodatkowych żadnych awarii. Podczas ataku wichur rannych zostało 12 osób, w tym dwóch strażaków. Wracają do negocjacyjnego stołu. Za 2 godziny w Katowicach wznowione zostaną rozmowy górniczych związków z rządową delegacją w sprawie 4 kopalń kompanii węglowej. Rząd chce ich likwidacji, górnicy na to się nie godzą i prowadzą podziemne protest. Wczoraj rozmowy zostały zerwane po 2 godzinach. Górnicy twierdzili, że delegacja z Warszawy nie ma odpowiednich pełnomocnictw. Dziś premier Ewa Kopacz zapewniała, że przedstawiciele rządu mają wszystkie potrzebne pełnomocnictwa. Do tych rozmów w Katowicach będziemy wracali w popołudniowych serwisach Trójki. Francja mówi głośne nie terroryzmowi. Za 3 godziny w Paryżu rusza wielki marsz Solidarności. Władze spodziewają się ponad 1 miliona osób, w tym 40 światowych liderów. To po tym, jak w ciągu ostatnich dni w brutalnych atakach terrorystów zginęło 17 osób. Marsz to gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne i zdaniem części ekspertów ryzykowny krok, bo terroryści mogą spróbować uderzyć raz jeszcze. O bezpieczeństwo w czasie marszu ma dbać około 2000 policjantów i ponad 1300 żołnierzy. Po krwawym zamachu w redakcji Charlie Hebdo francuskie partie polityczne, związki zawodowe i organizacje praw człowieka wezwały do marszu przeciwko terroryzmowi. Rozumiem, że politycy, społeczeństwo chcą pokazać tą jedność w obliczu tego, co się wydarzyło we Francji. Natomiast to jest niezwykle ryzykowne przedsięwzięcie. Mówi były snajper GROM i specjalista od ochrony VIP-ów Tomasz Kowalczyk. Tak wielkiego tłumu nie są w stanie ochronić w 100% nawet najlepsze oddziały antyterrorystyczne, dodaje były oficer wojskowych spec-służb, pułkownik Waldemar Pawlicki. To będzie jedno chyba z najwyższych wyzwań dla służb. W atak w trakcie marszu nie wierzy natomiast były antyterrorysta Jerzy Dziewulski. W taktyce terroryzmu istnieje taka podstawowa zasada. Nigdy nie uderzaj tam, gdzie się ewentualnie ciebie spodziewają. W marszu mają wziąć udział m.in. kanclerz Niemiec oraz premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, a także szefowa polskiego rządu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Chrzest w Watykanie. Papież Franciszek ochrzcił w kaplicy Sykstyńskiej 30 troje noworodków. To dzieci pracowników Watykanu. Papież ochrzcił 20 dziewczynek i 13 chłopców. Wśród wybranych dla nich imion były Franciszek, Franciszka i Joanna Paula. Franciszek zachęcił matki, by jeśli zajdzie potrzeba, śmiało karmiły piersią swoje pociechy. Przy okazji poprosił obecnych o modlitwę w intencji kobiet, które nie mają dać co jeść swoim dzieciom. Papież stwierdził, że Bóg chce dla swych dzieci to, co najlepsze, czym mogłyby się posilić, i podkreślił, że jest tym jego słowo i Ewangelia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Największa, najgłośniejsza orkiestra świata już gra, gra i pomaga. Trwa 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej tradycją jest wielkoorkiestrowa sztafeta cyklistów. Już po raz 15 rowerzyści ruszyli z Kalisza do Warszawy. Jedzie 8 osób, a wśród nich kominiarz.

Luxury Liners powrócił Carter Tanton, bo na jego stronie niewiele się dzieje. Od czasu wydania płyty w kwietniu 2013 roku cicho w koncertach, cicho z nową produkcją. W każdej chwili to się może zmienić. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy, zaraz wracam. 12,5 minuty po południu, w niedzielę. 11 dzień stycznia. Za chwilkę, jak to w pierwszej godzinie mamy w zwyczaju, nowości. Wcześniej jeszcze jedno przypomnienie. Thank you. Park, zaraz wracam. Artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo piszą. Birmingham już gotowe, na zaraz wracam. Pozdrawiamy z nadporannej kawy Kamila, Aga i Agi Mama. My też pozdrawiamy serdecznie. Skrzynka kontaktowa jako podstawowy środek komunikacji i też na portalu społecznościowym mamy swój udział i swoją szufladkę. Jedno słowo proszę wpisać. Audycja zaraz wraca. No dobrze, czas na nowości. Te już poznaliśmy. Steven Wilson, czekamy na płytę całą. Hand Cannot Erase. Jeszcze troszkę. Do Australii. Pierwszy raz u nas się pojawia ta dziewczyna. Would you excuse me? I was afraid to look under. I bet. And just like the moon, we got in a groove. I got out of the mood with your attitude again. What I need. What I need. Take me for granted, and I'm not enchanted with any of that. Ooh, I'm starting to see that I'm gonna be in this black sea, and definitely. Tylko z Miami, już to prostuję. Co się odwlecze, to nie uciecze. Troszkę przegapiłem. Połowa grudnia. To był ten moment, kiedy ukazała się jej płyta Voice Memos, no ale lepiej późno niż wcale. Także przegapiona płyta z końca roku 2014 i także to pierwsza wizyta tej formacji w Zaraz Wracam. Oliver the Kid. Goes. I felt what happened, the truth I knew. z epki Freak, Oliver the Kid, tak nazywa się ten artysta. artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo przesyłają dzisiaj wietrzne zdjęcia. Ktoś kiedyś u mnie w podstawówce, pamiętam, napisał takie zdanie ze słowem wietrzny, bo trzeba było ułożyć. 3 lata temu moją ciocię ogarnął wietrzny odpoczynek. artur.orzech@polskieradio.pl. Między Władysławowem a chałupami. Oj wieje, Bałtyk groźny. Groźny dzisiaj. Mam nadzieję, że państwo mają prąd, że wszędzie jest, a jeśli nie, to tej bateryki nie zabrakło i mamy ze sobą dzisiaj kontakt. Dawno nie było Guya Sixwortha, jego twórczości, jego fantastycznego słuchu w naszych spotkaniach. I dzisiaj chyba państwa zaskoczę. Stevie Wishart, Symfonie i Guy Sixworth, taka trójeczka w roli głównej. Dzisiaj w kontekście Guya. Ciekawe, czy on w Krakowie, czy na Wyspach. Pani Natalia pyta, czy dzisiaj będzie Asaf Avidan. Tak, obiecałem to tutaj 2 tygodnie temu. Tydzień temu nie dotrzymałem słowa. Dzisiaj sobie to wynagrodzimy. Nowa płyta nadchodzi, mamy ją. Z przyjemnością zaprezentuję. Ale na razie absolutna nowość, taka nie ogłaszana, niepodbijana medialnie. Zresztą bardzo prześliczna i krótka piosenka. Fiona Apple. Czy państwo pamiętają jeszcze artystkę? Mam nadzieję, że tak. Taką minutkę i 10 sekund przygotowała. I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created, I

A przecież prezentowałem w 2013 roku dosyć obszernie płytę Luxury Liners, Their Flowers i Vondel Park, Seabed. Tak sobie myślę, jak tam państwo w kontekście Rilo Kiley się czują. Sheets to the wind like a clothesline rope. He's the spider on the web. She was a tiny woman, he was since. Her developing body was just the beginning. She said, is anybody out there? She was bruised like a chair. The tick on the news, a little blue-eyed soul for his black and blues. It's a new eye move for the likes of me. Our skin is like grass, let's smoke it real fast. Is anybody out there? Anything, but she was only, only, only 15. My, oh my, you're pretty. It's about that time for us to meet. Does your daddy have a shotgun? He was deep like a graveyard. She was ripe as a peach. And how could he have known that she was only 15? Rilo Kiley, mamy potwierdzone 7 długich lat czekania i to właśnie nowa płyta Fiony Apple z tym fragmencikiem. Zostajemy jeszcze przy albumie Under the Black Light, Rilo Kiley raz jeszcze. Show them your money, make you get out, out, out. tyle na dziś. Rilo, Kylie, zaraz wracam. Asafa Widan, Asafa Widan, tak, tak, płyta tuż, tuż, już za chwileczkę, już za momencik. No i będzie, będzie w drugiej godzinie dosyć obszernie z tego najnowszego albumu, ale na zakończenie pierwszej części z zaproszeniem na drugą Zun Zun Egi.